7 o pojemności 32 GB. Zapłacisz tylko 699 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Bydgoszczy, stan pogotowia przeciwpowodziowego w związku z falą wezbraniową na Wiśle. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał firmę Polkomtel, operatora sieci Plus. 11 osób rannych po nocnym pożarze budynku w Gdańsku. Poszkodowani trafili do szpitala. Prezydent Bydgoszczy ogłosił dla miasta stan pogotowia przeciwpowodziowego w związku z przechodzącą falą wezbraniową na Wiśle. Poziom rzeki w bydgoskim Fordonie przekroczył stan ostrzegawczy, który wynosi 530 cm i dalej rośnie. Według ostatnich odczytów wodowskazów poziom Wisły przekroczył stan ostrzegawczy także w Toruniu i Chełmie. We Włocławku i Grudziądzu stan wody w Wiśle pozostaje wysoki, ale na razie nie osiągnął stanu ostrzegawczego. Służby apelują do mieszkańców miasta o zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie przebywania na terenach przybrzeżnych Wisły i jej dopływu. Prawie 40 milionów złotych kary dla firmy Polkomtel, operatora sieci Plus, nałożył ją Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Firma stosowała praktyki, które naruszały zbiorowy interes konsumentów. Pobierała pieniądze za usługi, na które klienci sieci Plus nie wyrażali jednoznacznej zgody. Jak mówi prezes urzędu Marek Niechciał, 9 usług operatora naruszyło przepisy. Polkomtel automatycznie uruchamiał te usługi przy podpisaniu umowy, choć takiej wyraźnej zgody nie miał. Informacje na temat tych usług i opłat znajdowały się w regulaminach promocji, a nie w umowie. Klient podpisując umowę oświadczał tylko, że zapoznał się z tymi dokumentami. Wcześniej karę za podobne praktyki urząd nałożył na firmę T-Mobile. Operator odwołał się od decyzji urzędu. Po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych na obwodnicy Oleśnicy zablokowana jest S8 w kierunku Wrocławia. W zderzeniu jedna osoba została ranna. Wyznaczono objazd przez węzeł Oleśnica Północ w kierunku Oleśnicy do węzła Oleśnica Zachód. Nie wiadomo, jak długo mogą potrwać utrudnienia. 5 osób zostało przewiezionych na badania do szpitali po tym, jak na trasie S3 na wysokości Kalska w Lubuskiem autokar wiozący dzieci na wycieczkę zjechał z jezdni i zatrzymał się na pasie zieleni. Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Wiadomo już, że był trzeźwy. Autokarem na wycieczkę do Krakowa jechały dzieci w wieku 12 lat. 11 osób trafiło do szpitala po nocnym pożarze budynku w Gdańsku. Wśród poszkodowanych jest 3 dzieci. Ogień pojawił się w windzie bloku na Morenie. Prawdopodobnie było to podpalenie. Więcej na ten temat Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Jedna z osób była nieprzytomna. Prawdopodobnie jeszcze przed przyjazdem strażaków wyszła na klatkę schodową sprawdzić, co się stało. Wszystkich poszkodowanych przewieziono do gdańskich szpitali. Strażacy dostali zgłoszenie po drugiej. Z obu klatek wydobywał się gęsty, czarny dym. 30 lokatorów bloku samodzielnie wydostało się na zewnątrz. 20 ewakuowali strażacy. Okazało się, że pożar jest w windzie, która stała na pierwszym piętrze. Do kabiny ktoś włożył opony, dywan, drobne meble i podpalił. Płomienie szybko ugaszono i przewietrzono cały blok. Teraz sprawą zajmują się policjanci, którzy szukają podpalaczy. Wszczęto już dochodzenie w kierunku wywołania zdarzenia zagrażającego życiu albo zdrowiu wielu osób lub mieniu wszelkich wielkich rozmiarów. Administracja bloku wstępnie oszacowała straty na ponad 400 tysięcy złotych. Komendant 2. Komisariatu w Radomiu i jego zastępca odwołani. Decyzję o odwołaniu Marka B. i Mateusza P. podjął komendant miejski policji w Radomiu po tym, jak pojawiły się doniesienia o śledztwie prokuratorskim w sprawie nieprawidłowości w jednostce. Informację o odwołaniu komendanta 2. Komisariatu w Radomiu i jego zastępcy potwierdza Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu w mediach pojawiły się informacje o śledztwie, jakie prokuratura prowadzi w sprawie nieprawidłowości w Komisariacie 2. w Radomiu. Chodzi o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku, a także o brak należytego nadzoru, ale nie tylko, informuje rzecznik prokuratury Beata Galas. Na nierzetelnym przyznawaniu wynagrodzeń za zwolnienia lekarskie oraz uznaniowym obciążaniu pracą. Śledczy sprawdzają też, czy zastępca komendanta komisariatu drugiego mógł chronić przed odpowiedzialnością karną swojego znajomego. Śledztwo jest na wstępnym etapie. Zostało wszczęte na początku marca po anonimowym donosie do prokuratury o nieprawidłowościach na komisariacie. Relacjonował Tomasz Giska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W przeważającej części kraju w tym momencie jest słonecznie, sporo chmur na południu i południowym wschodzie. W Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie może popadać. Dziś najcieplej w Opolu 21 stopni, 20 we Wrocławiu i Warszawie, 18 w Bydgoszczy, Poznaniu i Białymstoku, 16 w Kielcach i Katowicach, 13 w Krakowie, najmniej 8 w Zakopanem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

męską muzykę. Znów powiązałka wróg, znów wylęgałka. I ja sobie to tu żyję, żyję sobie to tam, który z nas naprawdę, prawdę zna. Pojęcia ja nie mam. I nie pomyśl ten tego kolego, że gadam tak przez grzeczność, ale dziękuję ci za twoją w moim życiu obecność. Metrów nad chodnikiem idzie pan. Ci wolą biegli, co te dźwięki z ręki daje wam. A język jak chorągiew powiewa tu i tam. Gruby jak ta Lola, co chciała zmieniać świat. Jakby ciągły tyci był, jak jakiś tyci typ. Na placu zabaw skoki w górę jak 20 bit. A bawi to ogromnie to, co robi, to co gra. Mikrofon w ręku, drugi na stara. Zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. Kobiety nam wybaczą. O. Męskie granie 2. 2011 rok. Niezmiennie czekam na wspomnienia państwa dotychczasowych koncertów i tras męskiego grania. anna.gacek@polskieradio.pl. Mój adres mailowy. Można także komentować na moich profilach na Facebooku i na Instagramie, a już za kilkanaście minut obok mnie Piotr Stelmach i rozpoczniemy odliczanie do premiery tegorocznego singla. Teraz zmieniamy... No, wręcz rzeczywistość. VR, czyli Virtual Reality, polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. A co stanie się, kiedy połączymy wirtualną rzeczywistość ze sztuką? Dosłownie wejdziemy do obrazu. Po założeniu gogli powinno być widoczne kółko na środku i kierując głową na boki należy nakierować na środek wskaźnikiem. I kiedy jest to zrobione, można włączyć pokaz. Ja to zrobię przez kliknięcie z boku gogli przycisku. Pokaz powinien się rozpocząć. I w tym momencie przenosimy się do świata sztuki, który nigdy dotąd nie był tak blisko. Tego się nie da pokazać i nie da się tego usłyszeć. To trzeba po prostu odczuć samemu, czyli wirtualna rzeczywistość. My wchodząc do obrazu czujemy się tak, jakbyśmy tam byli w środku. Ewa Barycka, kuratorka wystawy Beksiński od fotografii do wirtualnej rzeczywistości. Zdzisław Beksiński ponad 20 lat temu mówił o wirtualnej rzeczywistości, ale to były rzeczy, które dopiero się rodziły. I myślę, że no, są takie wypowiedzi artysty, w których on mówi, że gdyby ewentualnie posiadał wtedy sprzęt potrzebny do realizacji wirtualnej rzeczywistości, no na pewno by sam dorabiał przestrzeń do swoich własnych obrazów. Połączenie sztuki i wirtualnej rzeczywistości pozwala nam odbierać ją w zupełnie innym wymiarze. Zamysł artysty o przeniesieniu nas do innego świata sprawdza się tu w 100%. Wystarczy usiąść na krześle i założyć okulary. Polega to na tym, że nakłada się okulary sferyczne na oczy i wchodzi się do środka obrazu. Jest kilka obrazów, przechodzimy sobie z jednego do drugiego obrazu. Dobudowana jest przestrzeń do tych obrazów, bo no, trzeba tu powiedzieć, że malarstwo Beksińskiego jest niezwykle przestrzenne i świetnie się do tego rodzaju opracowań nadaje. W tym spacerze wirtualnym jest podkład muzyczny, muzyka, która świetnie jeszcze koresponduje z tym, co widzimy oczami, więc jeszcze dochodzi zmysł słuchu i te emocje doskonale się ze sobą łączą, dlatego to ma dużo silniejsze oddziaływanie, aniżeli powiedzmy patrzenie na sam obraz, chociaż to też zawsze zostanie na pierwszym planie, ale jeszcze te dodatkowe efekty, czyli tego wejścia w głąb obrazu, na pewno jeszcze poszerzają odczuwanie i odbiór sztuki. zeszłym roku w Muzeum II Wojny Światowej otwarto jedyną tego typu w Europie strefę VR z 6 stałymi stanowiskami. Dzięki niej zwiedzający z całego świata mogą uczestniczyć w wirtualnym spacerze po Westerplatte. Dostępne są także aplikacje, które pozwalają nam wejść w obrazy przy pomocy smartfona. Dzięki połączeniu wirtualnej rzeczywistości i ponad 500-letniej sztuki możemy obejrzeć na przykład ożywiony Ogród Rozkoszy Ziemskich Hieronima Boscha. Ale największe wrażenie robi oglądanie obrazów przy pomocy okularów sferycznych. Praca nad tym wirtualnym pokazem, który trwa 7 minut, trwała około pół roku. To nie jest takie proste, żeby dorobić przestrzeń do obrazów i żeby to dobrze wyglądało, bardzo realistycznie. Ale te metody i urządzenia związane ze sferą wirtualnej rzeczywistości, to wszystko się rozwija i myślę, że kiedyś będzie możliwe, żeby ten spacer był dłuższy i będzie się to robić szybciej. A jakie są wrażenia osób, które już odbyły ten wirtualny spacer po obrazie? Wydawałoby się, że na ten spacer wirtualny to najlepiej będą reagować młodzi ludzie, bo to jest ich świat, ale okazuje się, że przechodzą osoby w średnim wieku i osoby starsze, które wracają tu po kilka razy i wciąż chcą wchodzić w głąb obrazów. Więc widać z tego, że tutaj nie ma zupełnie ograniczeń wiekowych, że jednak po prostu działa to na ludzi w każdym wieku. Także na pewno jest jakaś siła w tym pokazywaniu w ten sposób obrazów. Są osoby, które przychodzą na wystawę i mówią, że były w innych miejscach na świecie, na przykład we Włoszech, Leonardo da Vinci, jego muzeum, tak samo. Mnóstwo właśnie elementów związanych z wirtualną rzeczywistością i z tym multimedialnym przekazem. Myślę, że w tej chwili świat pójdzie w tą stronę. Oczywiście zawsze, tak jak podkreślam, na pierwszym planie będzie oryginał. Natomiast ta cała reszta dodaje nam jeszcze tej głębi. Jak wygląda sztuka w połączeniu z technologią VR, sprawdzała Gabriela Darmetko. A jeśli ktoś chciałby odwiedzić wystawę Beksiński od fotografii do wirtualnej rzeczywistości, może to zrobić jeszcze do niedzieli w Praskim Centrum Konesel w Warszawie. Smash it on the floor. Take whatever's left and take it with you out the door. See if I cry. See if I shed a single sorry tear. I can't say that it's been that great. No, in fact, it's been a wasted worry. On your mind, you can kick and scream and shout and say things that are so unkind. Yeah, see if I care, see if I stand firm or if I fall. 'Cause in the back of my mind and on the tip of my tongue is the answer to it all. There's many. Many Shades of Black, zespół Raconteurs. Wiele odcieni czerni. Redaktor Stelmach cały w czerni dzisiaj. Widzę właśnie za szybą. Dołączy do mnie już za kilka minut. Lekko zrezygnowany, kiedy powiedziałam ten skromny komunikat modowy przekazałam, ale to może ukrywa swoje emocje, bo domyślam się, że w środku jest mocno podekscytowany tym, że za chwilę premiera nowego singla. Ale wcześniej mam dla Państwa zaproszenia. Zaproszenia na międzypokoleniowy Dzień Dziecka w Trójce. Czyli tu u nas. I naprawdę tu u nas, w naszym trójkowym ogrodzie przy Myśliwieckiej 357. W programie i czytanie fragmentów książek dla dzieci przez dziennikarzy Trójki, warsztaty plastyczne, warsztaty literackie, spotkania z autorami książek dla dzieci, wiele atrakcji. I mamy dla Państwa zaproszenia na to wydarzenie, które odbędzie się 1 czerwca, powtórzę, w naszym trójkowym pięknym ogrodzie przy Myśliwieckiej 357. I w sprawie zaproszeń proszę pisać listy pod adres dzieńdziecka@polskieradio.pl, dzieńdziecka@polskieradio.pl, oczywiście bez polskich znaków. Zaproszenia są na godzinę 14, a kolejna pula zaproszeń w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Zatem Dzień Dziecka w Trójkowym Ogródku, można w tej sprawie pisać dzieńdziecka@polskieradio.pl.

Nikt mnie tak jeszcze w radiu nie przedstawił. Nie przedstawił i nie przedstawił. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jakie jest Twoje ulubione wspomnienie z dotychczasowych koncertów Męskiego Grania? Ono się nie nadaje na antenę, ale wydaje mi się, że jedno z bardziej ulubionych to jest 2013 rok, kiedy okazało się po drodze, kiedy jechaliśmy do Chorzowa, pierwsze nasze spotkanie na Męskim Graniu w szybie Sztygarka. Jechaliśmy do Chorzowa i zadzwonił Łukasz Lach z zespołu Elsztat. Cześć, po drodze, cześć, mamy nową naszą piosenkę. Chcecie zagrać premierę? No oczywiście, że chcemy. No dobrze, ale my mamy ją tylko w formie winylowej. Dowieziemy wam. Co robić? Uruchomiliśmy wszystkie kontakty, które mieliśmy na Śląsku. Wypożyczono nam gramofon, który został... Pojechaliśmy po niego, dobrze pamiętam? Tak, tak, pojechaliśmy do niego. Znaczy, do niego i po niego. Został podpięty w naszym wozie i udało się w dobrym wieczornym czasie w ofensywie ten utwór zaprezentować zespołu Elsztat. To dobrze pamiętam, że to była ta epka You Gotta Move. Mhm. Tak. I to jest twoje, myślałam, że jednak scena, koncert. No scena, no było mnóstwo takich rzeczy. W tym właśnie Chorzowie, na tym terenie, podczas tego koncertu właśnie, kiedy miał miejsce ta akcja z gramofonem, przecież był złamany, właściwie popsuty fortepian Leszka Możdżera, złamana noga podczas wyjeżdżania na scenę. Była złamana twoja ręka. Była złamana moja ręka w 2017 roku, właśnie przed chwilą to z ekipą wspominaliśmy i nasz wspólny pobyt w szpitalu w nocy. Zresztą ciekawe rzeczy się działy. Proszę sobie wyobrazić, siedzimy z Anną do przyjęcia do ortopedy w nocy, ja ze złamaną ręką i słychać przez megafon taki komunikat. Pan Mamoń zgłosi się do gabinetu numer 7. No na byłeś, przykład. Byłeś bardzo dzielny podczas tego złamania, muszę ci powiedzieć. Publicznie bardzo dziękuję raz jeszcze za to, że mi wtedy pomogłaś i asystowałaś, bo było naprawdę było dziwnie i żebra tam się też połamały. No, w każdym razie to było mnóstwo emocji, mnóstwo śmiechu, czasami łzy, czasami sytuacje trudne, życie piękne. Piękne życie podczas trasy. No tak, bo też nie sposób uciec od tego, że to życie się dzieje i toczy. Dzisiaj przez cały dzień Państwo piszą do nas i wspominają. Wspominają na przykład Wrocław w ubiegłym roku. Jeden z najtrudniejszych koncertów, jakie mieliśmy, bo to był ten dzień z tą wiadomością, z tą straszną wiadomością. Tak, z tą straszną wiadomością i co więcej, gruchnęła ta wiadomość w świat. Nie mogliśmy udawać, że jej nie słyszeliśmy. A dzień później, kiedy wracaliśmy z Wrocławia, przyszła do nas kolejna wiadomość. Żegnaliśmy w ten sposób i Korę, i Tomasza Stańko. I myślę sobie, że to są też takie sytuacje niezbywalne. Scenariusz scenariuszem. Oprawa całą oprawą, światła światłami, reżyseria reżyserią. Ale trudno, proszę Państwa, żeby podczas takich imprez jak Męskie Granie, gdzie się dzieje polska muzyka w roli głównej, tak, po prostu tak, nie zareagować na takie rzeczy. W związku z tym wszystko trzeba było przemontować i udało się. I pamiętam też, że był straszliwy upał tego dnia we Wrocławiu. To może nieistotna informacja, ale ona rzeczywiście nie pomaga ani w prowadzeniu plenerowej audycji, ani szczególnie podczas tych pierwszych popołudniowych koncertów. Ale pamiętam, bo to była strasznie trudna audycja, bardzo piękna też, bo Państwo wtedy pisali i wspominali Korę, a przede wszystkim wspominali muzykę Manamu w programie trzecim i dlatego to była bardzo piękna audycja. Ale pamiętam, że gdzieś w tle, no bo w końcu jestem niedaleko sceny, słyszałam muzykę zespołu Elsztat, Oczy Kamienic na przykład, jak zabrzmiały tego dnia i tego popołudnia. Jakby nabrały zupełnie nowego wymiaru. Więc jeśli pozwolisz, wrócimy teraz do twojego mocnego wspomnienia i z epki You Gotta Move, Elsztat. Pięknie. Mommy, come on alone, see what I found. A little way away from here, wild digging in the ground. Come away, Melinda, come in and close the door. Nothing but a picture book they had before the war. Mommy, mommy, come and see. Oh, mommy, come and look. There's 5 or 6 million girls inside this big Come Away, Melinda i Elsztat. Pan Marcin napisał w 2016 roku: zaproponowałem koleżance wspólne wyjście na koncert męskiego grania, a dziś mogę pozdrowić żonę. To takich historii jest, mam nadzieję, więcej. Może nie o wszystkich mówimy, ale to są brzemienne w skutki wydarzenia i chwile. Gratuluję. Za chwilę posłuchamy singla numer jeden. Pamiętasz jeszcze tę trasę pierwszą? Oj, tak. W marcu 2010 roku zostałem wezwany do gabinetu dyrekcji programu Trzeciego Polskiego Radia i pamiętam to zdanie. Od tego się wszystko zaczęło. Słuchaj, tu byli jacyś fajni ludzie, mówią o jakichś koncertach. Latem to ma być. Zajmij się tym. No i już. No i się zajmujesz. Wiesz, że to już 10 lat? Wiesz, co to jest 10 lat? Zajmujemy się tym razem, droga Anno, bo to w końcu nasze wspólne podróże tam, na każdy koncert w tym roku, nie krótsze, jak mam wrażenie. Ciekawe, gdybyśmy policzyli, ile to jest w sumie takich pojedynczych występów, gdyby zsumować każdy koncert jako duży w mieście, 7, 10 lat, a na każdym takim koncercie z 10... Występów. Ojej. Mnóstwo tych wykonawców. Kiedyś ktoś spisał, zrobił taki piękny spis i naprawdę tam, no tam jest bardzo kompletna lista. Oczywiście jeszcze niektórych nazwisk brakuje, ale to są wyjątki. To teraz będzie początek, który nie jest początkiem, bo początku już dzisiaj słuchaliśmy, ale to jest początek. Tak się wszystko zaczęło. Każda nuta z siłą setek bomb, a każdy dźwięk to sztandar mój, bo muzyk to wojownik i o ten sztandar trwa bój. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Napisz poezji komik, napusz mordę jak chomika, z zachwytu zieloni będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę, a sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą kły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwam, mówisz mi, lepiej łap się za kapsy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo głogarek, niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie, owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znajdę składa. Czasami stypa, czasem fiesta, biara muzyką, biara da da. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, jeszcze echo zagrało. Za 11 minut południe odsłaniamy pierwszą z tajemnic tegorocznej trasy męskiego grania. Dziękuję ci za ten głos, Aniu. If you start me up, I'll never stop, że tak zacytuję ważny rock'n'rollowy utwór Micka Jaggera. Proszę państwa, pozdrawiamy całą ekipę, która mam nadzieję teraz słucha Trójki i wszystkich tych, którzy będą na tych koncertach, którzy chcą być na tych koncertach, którzy są z nami duchem. Męskie granie orkiestra to za każdym razem jest wyjątkowy zespół. Nie inaczej będzie podczas 10. edycji męskiego grania. Przed nami, uwaga, uwaga, ich głosy, ich, czyli liderów tego zespołu. Głos pierwszy. Pochodzę z czasów, w których idea zespołu była tak naprawdę, jeżeli chodzi o przebywanie w środowisku muzycznym, to była jedyna słuszna idea tak naprawdę, że my się spotykaliśmy w jakimś gronie po to, żeby stworzyć wspólnie coś. Katarzyna Nosowska. Głos kolejny mówi o tym, czym tak naprawdę jest męskie granie. To jest i koncert, i impreza, i spotkanie, i pewnie spełnienie marzeń, chociaż ja z marzeniami mam niewiele wspólnego. Zawsze się odżegnuję od tego terminu, ale na pewno ogromna, ogromna przyjemność. Tomasz Organek. Przed nami kolejny artysta. W ubiegłym roku bardzo konkretnie zaznaczył się na małej scenie męskiego grania, czyli scenie ży. W tym roku witamy go z radością na scenie dużej. Bycie w zespole Męskie Granie Orkiestra to dla mnie przede wszystkim naprawdę bardzo duże wyróżnienie. Kiedy dowiedziałem się, że zostałem wybrany jakby przez ludzi, którzy tworzą ten projekt, naprawdę urosłem wtedy i pomyślałem sobie, że warto było odbyć tą 10-letnią drogę muzyczną zupełnie nie na skróty, czyli po kolei grać od bardzo małych koncertów dla garstki ludzi czy supportów, aż do tego momentu, gdzie jestem tutaj. Mm-hmm. Igor Walaszek z zespołów Clock Machine i Baz Astral X Ego. I uwaga, czwarty głos, bardzo dobrze państwu znany, jak każdy z tej wyjątkowej artystycznej bandy uwielbia scenę. Niezależnie od tego, jak bardzo dobrze jestem przygotowany, ile razy zagrałem już, zaśpiewałem piosenki, które mam za chwilę wykonać, to zawsze ten moment na 5 minut przed wejściem na scenę jest obarczony dużą ilością stresu. Więc kiedy w końcu wychodzę na scenę, to mam takie nareszcie jestem w domu. Mm-hmm. I to tyle. Oto liderzy zespołu Męskie Granie Orkiestra 2019. Katarzyna Nosowska, Tomasz Organek, Igor Walaszek i Krzysztof Zalewski. W sobotę w audycji Myśliwiecka 357 powiedzą znacznie więcej, a za kilkanaście minut, tuż po godzinie 12, singiel 10 edycji Męskiego Grania będzie już w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Jeśli się państwu spodoba, zapraszamy. No nie mogę tego zrobić sam. Oto światowa premiera. Kto mówi nazwę zespołu, kto mówi tytuł? Nie, w ogóle nie ma o czym. To jest nasze. Nie, to... Piotrek, nie będziemy się kłócić na antenie. Będziemy się kłócić na antenie. Ale kraj czeka na tę piosenkę, mówże, no. Proszę państwa, orkiestra. Wybrał sobie moment, no. Razem z Anną, If You Start Me Up, I'll Never Stop. Orkiestra Tusz, tutaj w Trójce, Męskie Granie Orkiestra 2019. Utwór jest zatytułowany Sobie i Nam. I Wam, i Wam. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Nogi zapach. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Wam, ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. No i poszło. I za rok albo za dwa lata ktoś będzie wspominał. Tu wszyscy czekają, wszyscy pięknie zagotowani, Trójka włączona we wszystkich domach w Polsce. I ta zapowiedź, i ten tytuł, i błąd. To są emocje, proszę Państwa, od tego się nie ucieknie. Sobie i Wam, nie nam. Sobie i Wam. Męskie Granie Orkiestra 2019. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. A myślisz, że jesteś jedną z tych osób, które tak sobie to zakręcą, że teraz przed każdym wejściem na scenę podczas koncertów Męskiego będziesz miał w głowie tylko nie nam, tylko nie nam, no, tylko nie nam. Oczywiście, że tak. Ja będę trzymać pod sceną takie wielkie Wam i będę ci wystawiać w odpowiednim momencie. Kiedyś według pomyłki radiowej utwór grupy The Rolling Stones był zatytułowany Jimmy Shelter. My do dzisiaj powtarzamy to przez ponad 10 lat, tylko nie Jimmy, tylko nie Jimmy. To jest niesamowite. Ile kto ci gram tę piosenkę na antenie i mam ją zapowiedzieć, zawsze mam ten ułamek sekundy. Jimmy czy Jimmy? Jimmy. Także nie wolno się naśmiewać z pomyłek, bo one zostają, one wracają w niedobrych momentach. Można już głosować, jeśli chodzi o listę przebojów programu trzeciego. Zapraszamy na nasze strony. Sobie i Wam. Męskie Granie Orkiestra 2019. Piotr Stelmach, bardzo ci dziękuję i życzymy sobie i Państwu dobrego dnia. Do usłyszenia. Autopromocja. Pamiętajmy o Osieckiej.